mięśni czy stawów zmusza Cię do rezygnacji z aktywności, wypróbuj etopirynę. Etopiryna zawiera unikalne połączenie dwóch substancji przeciwbólowych z kofeiną wzmacniającą ich działanie, więc szybko zwalczasz ból i robisz, co lubisz. Goździkowa przypomina, na różne bóle etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu, laktoza jednowodna. Wskazania, bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 28 listopada, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Pozwu za artykuł o studiowaniu w Kolegium Humanum nie wyklucza Szymon Hołownia. Gruzja coraz dalej od Zachodu zawiesza rozmowę z Unią Europejską o członkostwie. Zakazaną substancję wykryto u Igi Świątek. O konsekwencjach za chwilę w serwisie sportowym. Szymon Hołownia rozważa podjęcie kroków prawnych wobec Kolegium Humanum za bezprawne obracanie jego danymi osobowymi. Przyznał, że złożył wniosek o przyjęcie na psychologię na tej uczelni, ale studiów nie podjął. Informacje o tym, że lider Polski 2050 studiował w Kolegium Humanum, podał tygodnik Newsweek. Marszałek Sejmu powiedział, że to kłamstwo. Dodał, że nie wyklucza pozwu wobec tygodnika. Kalumnie, oskarżenia można rzucać w dowolny sposób, one nic nie kosztują, natomiast ja muszę bardzo precyzyjnie tutaj te środki prawne wymierzyć, bo też rozumiem, jaka jest reguła walki politycznej i rozumiem, że w tej kampanii jeszcze nie takie rzeczy będę oskarżany, ja i inni kandydaci, to już się zaczęła ta kampania, ona jest brudna. Ja z tym kłamstwem sobie poradzę, w tym sensie, że wiem, że to kłamstwo. Szymonowi Hołowni odpowiedziała autorka artykułu Renata Kim. W rozmowie z reporterem Trójki powiedziała, że słowa marszałka o tym, iż informacja o jego studiach pochodzi ze służb, jest nieprawdziwa. Jest to bardzo podłe, że osoba na tak wysokim stanowisku, druga osoba w państwie, oskarża dziennikarkę o współpracę ze służbami. Zwłaszcza, że marszałek Hołownia też był dziennikarzem. Na artykuł zareagował premier. Donald Tusk deklaruje pełne zaufanie do Szymona Hołowni. Słyszałem wyjaśnienia pana marszałka Hołowni. Moim zdaniem one są absolutnie wystarczające. Był bardzo szczegółowy w wyjaśnianiu tej sytuacji. Mam pełne zaufanie do tego, co mówi i co robi marszałek Hołownia. A więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Polska kupi okręty podwodne, zapowiedział w Gdyni szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości z okazji Święta Marynarki Wojennej. Kontrakt na dostawę okrętów chcemy podpisać w przyszłym roku, mówi minister Kamysz. Mamy już partnerów, którzy zgłosili swoją ofertę i w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy intensywnie pracować, żeby ostatecznie wyłonić tego, z którym w przyszłym roku podpiszemy kontrakt. A one są z różnych państw. Są ze Szwecji, są z Republiki Federalnej Niemiec i indywidualnie w połączeniu z Norwegią, z Francji, z Hiszpanii, dwie oferty z Korei. To są poważne państwa, które mają zdolności w tym zakresie. Zakup nowych okrętów podwodnych w programie Orka planowany jest już od 1997 roku. Jeśli w przyszłym roku uda się podpisać umowę, to pierwszy okręt nowego typu powinien trafić do marynarki wojennej w 2032 roku. Gruzja zawiesza do 2028 roku rozmowy z Unią Europejską o członkostwie, poinformował o tym gruziński premier Irakli Kobachidze. Ogłosił też, że rząd rezygnuje z unijnych grantów budżetowych do tego czasu. Po ostatnich wyborach Gruzja oddala się od Zachodu. Opozycja nie uznaje wyników głosowania i bojkotuje pracę nowego parlamentu. W ocenie Brukseli Gruzja oddala się od demokratycznej ścieżki rządów prawa, za co w pełni odpowiedzialna jest rządząca tym krajem partia Gruzińskie Marzenie. Do Senatu trafiła ustawa w sprawie wolnej Wigilii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy senatorowie się nią zajmą. Nasz reporter pytał Polaków o opinię na temat wolnej Wigilii. Polacy oceniają pomysł wolnej Wigilii jako bardzo dobry. Zaznaczają, że ten dzień powinno spędzać się z rodziną, a nie w pracy. Ludzie w taki dzień powinni trochę się zająć rodziną. Krótko są sklepy czynne, prawda? Dla Polski, dla gospodarki to chyba nie będzie wielki cios, a jednak chyba rodziny to lepiej odczują. Uważam, że tak, że powinna być wolna, dlatego że, nie wiem, z rodziną na obiad na przykład niedzielny. Są kobiety, które muszą chodzić do pracy, mają na utrzymaniu na przykład dzieci same wychowujące. W Wigilię też muszą iść do pracy. Jakby miały wolne, to zawsze by było łatwiej. Tym kobietom przede wszystkim. W zamian za wolną Wigilię ustawa zakłada dodatkowy dzień na zrobienie zakupów. W przyszłym roku miałyby mieć miejsce nie dwie, lecz trzy niedziele handlowe poprzedzające 24 grudnia. Dla Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia prezydentowi nie podoba się to, że posłowie wprowadzili do ustawy trzecią niedzielę handlową. Z tego powodu Andrzej Duda może sięgnąć po weto. Samorządy przyspieszyły wypłacanie zasiłków powodziowych, zapewnia rząd. Nowe przepisy zobowiązują do szybszego wypłacania świadczeń, powiedział w Strochocinie pełnomocnik rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcin Kierwiński. Zwłaszcza, że ta nowa ustawa, która obowiązuje od wtorku, nakłada bardzo konkretne terminy na samorządy, ale na nas wszystkich, bo ja zawsze będę podkreślał, że w ramach tego procesu musimy być wszyscy razem. Tu nie ma samorządu, rządu, tu nie ma strony samorządowej czy rządowej. W tym procesie musimy współdziałać wszyscy. Wczoraj z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do poszkodowanych trafiło ponad 127 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Po raz pierwszy w popołudniu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Iga Świątek w połowie września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. 12 września dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati. I był to dla mnie ogromny cios. Byłam w szoku i no i ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku, bo na początku nie wiedziałam po prostu, jak to mogło mi się przytrafić i skąd to się wzięło. Polska tenisistka dowiodła niewinności i w wyniku właśnie zakończonego postępowania została zawieszona tylko na miesiąc. Udowodniła, że zażyła zanieczyszczony lek, który zażywa lek z melatoniną. Zawieszenie oznaczało automatycznie do końca wyjaśnienia sprawy. Z tej przyczyny Świątek nie wystąpiła m.in. w turniejach tej azjatyckiej serii w Seulu, Pekinie i Wuhan. Do sprawy wrócimy lada chwila. Zapraszamy do Trójki. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Szczypiornistek. Polki rozpoczną od meczu z Francuzkami w Bazylei. W grupie mamy też Portugalię i Hiszpanię. Mówi debiutująca w zawodach tej rangi bramkarka MKS-u Lublin Paulina Wdowiak. Staram się podchodzić do tego tak normalnie, żeby nie narzucać sobie jakiejś takiej zbędnej presji. Na pewno jest taka lekka ekscytacja. Cieszę się, że tu jestem. No i nie mogę się doczekać tych pierwszych spotkań. Początek meczu Polska-Francja o 20:30. A teraz piłka nożna. Pierwszeństwo przed rozgrywkami klubowymi ma reprezentacja, to wiadomo. Mimo, że spadła o kolejne 4 miejsca w najnowszym rankingu FIFA, biało-czerwoni zajmują obecnie 35. pozycję. W zestawieniu prowadzi Argentyna przed Francją i Hiszpanią. Dziś do boju w europejskich pucharach ruszają też dwa ostatnie polskie kluby. W lidze Konferencji Europy Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe ze słowiańskim NK Celje. Pierwszy gwizdek o 18:45. Legia Warszawa natomiast też na wyjeździe na Cypr zagra z Omonią Nikozja. To o 21:00. Z Dariuszem Urbanowiczem usłyszymy się jeszcze za chwilę, a ja tymczasem przypomnę, że jesień głęboka jak noc, tak to ujmę. Jest i będzie paskudnie. Ktoś mi tu napisał, że pogoda dla żab, ale przecież żaby wolą wyższą temperaturę. Deszcz. W górach deszcz ze śniegiem. W górach także i lokalnie na północnym wschodzie śnieg. Od 4 stopni na północnym wschodzie właśnie do około 7 w centrum, 8 na zachodzie i nawet 9 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, a w Sudetach do 130 km na godzinę i ten wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Witamy Państwa. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Jedni powiedzą kinowa, inni mogą powiedzieć, że radiowa. Idealna, żeby spędzić czas z radiem. 2027 Trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki. Małpa.polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Pod numerem tym i pod adresem tym. Tak właśnie będę mówić. Takiej składni będę używać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a u Daniela, przypomnę, mogą Państwo liczyć także na moralne wsparcie, bo przy tej pogodzie może się przydać, bo przecież jesień. Destroy and born to create. Now, baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now, baby, what have you done to your hair? Done to your hair, done to your hair, done to your hair, done to your hair. So when you hear this just the same time of year when you think that you don't really care. Now, baby, what have you done to your hair? Autumn Song, czyli piosenka o jesieni od jesiennych chłopaków z Manic Street Preachers. Zapraszamy do Trójki. No, u nas temat dnia, a kolejny wątek w aferze Collegium Humanum, o którym informowaliśmy już w serwisie Trójki. Jak donosi Newsweek, Szymon Hołownia miał być wpisany na listę studentów tej uczelni, ale ani razu nie zjawił się na zajęciach. Mimo to miał wpisywane oceny i zaliczenia. Marszałek Sejmu wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że to początek brudnej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Co ma na swoją obronę? O tym Bartosz Bielecki, który dzisiaj śledził tę sprawę. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Szymon Hołownia tłumaczył dzisiaj w Sejmie, że owszem, złożył papiery na Collegium Humanum, ale studiów nigdy nie podjął. Po kilku miesiącach uznał, że w związku z tym najprawdopodobniej został skreślony z listy studentów. Ale, jak sam przyznał, uczelnia się o niego nie upominała. Nie było żadnej korespondencji później zwrotnej, proszę zapłacić, proszę się stawić na zajęcia, proszę coś tam. A co tam pan sobie chcił? No to naprawdę jestem ofiarą tego oszusta i jakiejś intrygi, która to jest knuta, a nie jej sprawcą. Tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia. Tym oszustem ma być Paweł C., były rektor uczelni, który niedawno wyszedł z aresztu. Prokuratura postawiła mu w tej sprawie kilkadziesiąt zarzutów, w tym fałszowania dyplomów. Jak opisuje Newsweek, pan C. miał chwalić się, że ma Hołownię na liście, a także pomagać mu. W jaki sposób? To tłumaczy dziennikarka, która opisała całą sprawę, Renata Kim. Właściwie wszyscy moi rozmówcy, którzy pracowali w Kolegium Humanum i mieli dostęp do dokumentów, wymieniali nazwisko Szymona Hołowni jako studenta tej uczelni i mówili, że był studentem pozornym, że tak naprawdę nigdy nie studiował, ale że miał wpisywane przez rektora oceny. Wraz z Hołownią na Kolegium Humanum miał studiować europoseł Polski 2050 Michał Kobosko. To on miał wynegocjować, że studia będą bezpłatne. Potwierdzają to też opublikowane w sieci ustalenia Piotra Krysiaka. Sam Szymon Hołownia uważa, że cała sprawa ma zdyskredytować go przed wyborami prezydenckimi, a ustalenia dziennikarzy nazywa wprost kłamstwami. To są oszczerstwa, to są rzeczy, które są tak bulwersujące, że trudno znaleźć do tego skalę. I też, wiecie państwo, zobaczcie, jak one są skonstruowane. To znaczy, nie chodziłem na uczelnię i nie studiowałem, a bo to właśnie miało tak być, żeby nie chodził na uczelnię i nie studiował. Tylko jaką korzyść miałem z tego uzyskać? Dyplom. Ale ja nie mam tego dyplomu. Przecież ja wszędzie uczciwie mówię, że mam wykształcenie średnie. Do tego Szymon Hołownia twierdzi, że za wyciekiem takich informacji stoją służby specjalne. Co na to, Renata Kim? Jest mi przykro, że marszałek Hołownia zarzuca mi kłamstwo. Szkoda, że nie potrafi powiedzieć, w którym miejscu skłamałam. Ale o wiele bardziej boli mnie zarzut, że tekst powstał na zamówienie jakichś służb albo z przecieku służb, bo to nie jest prawda. Cała sprawa według politologa profesora Rafała Chwedoruka zaszkodzi marszałkowi Sejmu. Profesor Chwedoruk twierdzi, że w polityce nie ma przypadków, ale nie doszukiwałby się tu udziału służb specjalnych. Do tego uważa, że tak czy siak szansa Szymona Hołowni na kluczową rolę w polskiej polityce już minęła. Politolog zwraca raczej uwagę na to, jak sprawę potraktują internauci. Cała ta historia, bez względu na to, jaka była realna rola i prawdziwy status Szymona Hołowni w tej materii, jest sytuacją memogenną. A takie sytuacje polityków cieszących się poparciem młodzieżowego elektoratu szczególnie łatwo politycznie unicestwiają. W śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum prokuratora postawiła już zarzuty kilkudziesięciu osobom. Wśród nich jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy byli europosłowie PiS Karol Karski i Ryszard Czarnecki. A według ustaleń śledczych uczelnia miała fałszować dyplomy, a zarządzała nią zorganizowana grupa przestępcza z byłym rektorem. Na czele do sprawy z pewnością będziemy wracać. Zajmuje się nią w Trójce Bartosz Bielecki. Bartku, bardzo Ci dziękuję za te dzisiejsze relacje. Dziękuję bardzo. A u nas piosenka dnia Losing You od Everything Is Recorded. No ale jaki tu skład dodatkowy? Samfa, Laura Gross, Ja Wobble i Yaz Ahmed. From myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. But I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're scared. I didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. I'm scared of Everything is recorded. Richarda Russella zapowiada nową płytę premiera 28 lutego 2025 roku, a płyta ma nosić tytuł Temporary. Tego utworu Losing You mogą Państwo szukać w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę adres trójka.polskieradio.pl. A do studia wrócił Dariusz Urbanowicz. Zdyszany. Ponownie zdyszany. No, ale informacje, które rzeczywiście trochę podnoszą ciśnienie, prawda? Podnoszą ciśnienie wstrząsające tak naprawdę, no ale idzie ku dobremu. Zacznę od początku, od wyjaśnienia. W połowie września okazało się, że Iga Świątek została powiadomiona o tym, że w próbce jej badań antydopingowych wykryto zakazaną substancję, mianowicie trimetazydynę, którą stosuje się między innymi w chorobie niedokrwiennej serca, no ale różne substancje sportowcy stosują. Ta sprawa, powiedziałem, tak jak ma, jak powiedziałem, ma już blisko końca jest i ma dobre zakończenie. No ale zacznijmy od wypowiedzi szefa POLADA, czyli Polskiej Agencji Antydopingowej, Michała Rynkowskiego. Dzisiaj została wydana decyzja w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodniczkę Igę Świątek. Władze tenisowe zdecydowały o nałożeniu jednomiesięcznej kary dyskwalifikacji, która już w dużej mierze została przez zawodniczkę odbyta. Naruszenie dotyczyło wykrycia substancji zabronionej o nazwie trimetazydyna, tej samej, która na przykład była wykrywana wśród chińskich pływaków, czy też rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamili Walijewej. Brzmi to wszystko przerażająco tak naprawdę, no ale uporządkujmy sprawy. Iga dzisiaj nagrała w swoich mediach społecznościowych filmik, w którym wszystko wyjaśnia. A więc jak doszło do tego wykrycia substancji, tej trimetazydyny? W próbce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu i chyba nie wiedziałam nawet, że istnieje. Z którą nie miałam nigdy styczności, ani ludzie, którzy mnie otaczają, też nie mieli z nią styczności. Więc towarzyszyło duże poczucie takiej niesprawiedliwości i po prostu pierwsze tygodnie były naprawdę bardzo chaotyczne. Od razu zaczęliśmy reagować i postępować według tego, co mówiła nam ITIA. I to stężenie, które jest bardzo małe, sugerowało, właściwie to było oczywiste, że znaczy to, że po prostu albo próbka była zanieczyszczona, albo substancja, suplement, albo lek, który ja przyjmuję, był zanieczyszczony, dlatego skoncentrowaliśmy się na przebadaniu właśnie wszystkich odżywek i wszystkich leków, które biorę. I właśnie w toku tego śledztwa okazało się, że faktycznie lekarstwo, które Iga przyjmuje, było zanieczyszczone. Melatonina, której używam zresztą już od długiego czasu, że ta seria, którą miałam akurat ze sobą przed turniejem w Cincinnati, była zanieczyszczona i był to dla nas ogromny szok, ale z drugiej strony też odpowiedź na wiele pytań, bo znalezienie źródła w takich sytuacjach jest najważniejsze. Po znalezieniu źródła musieliśmy udowodnić, że faktycznie ten lek był zanieczyszczony. No i pozostaje pytanie, o co chodzi z tą melatoniną? Melatonina jest lekiem, który jest dla mnie niezbędny ze względu na podróże, na jetlaga, na stres związany z moją pracą i bez niego po prostu czasami nie mogłabym spać. No właśnie, teraz pytanie, w jakiej Iga jest sytuacji, no bo tak jak powiedział dyrektor Michał Rynkowski, dyrektor WADA, przepraszam, POLADA, czyli tej Polskiej Agencji Antydopingowej, już część zawieszenia Iga odbyła i jaka jest teraz sytuacja? Od 12 września byłam zawieszona automatycznie, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji i nie mogłam obronić właściwie swojego rankingu, chociaż wiadomo, że najważniejsze dla mnie było to, żeby udowodnić swoją niewinność. Została na mnie nałożona symboliczne zawieszenie, które trwa miesiąc, 22 dni już mam za sobą, 8 jeszcze przede mną, dlatego kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą i skupieniu na tym, co zawsze robiłam, czyli po prostu na grze w tenisa.

teraz w Brigomarché. Listwa oświetleniowa dwupunktowa Orogavia 39,99. A panel podłogowy Tomp Arras AC4 8 mm 26,99 za metr kwadratowy. Masz to Brigo! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót najnowszych informacji. Anna Kowalik-Brancati. Premier Donald Tusk deklaruje pełne zaufanie do Szymona Hołowni. Szef rządu powiedział, że wyjaśnienia marszałka Sejmu w sprawie Collegium Humanum są absolutnie wystarczające. To reakcja na artykuł Newsweeka, który napisał, że lider Polski 2050 studiował w Collegium Humanum. Hołownia zdementował te doniesienia. Oświadczył, że złożył wniosek o przyjęcie na studia, ale ich nie podjął. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w programie Czyste Powietrze. To program dotacji do wymiany tzw. kopciuchów. Nowa odsłona ma rozpocząć się wiosną po przeprowadzeniu reform. Kierownictwo funduszu zapewnia, że wszystkie osoby, które do tej pory złożyły wnioski, otrzymają dofinansowanie. Do 9 grudnia sąd odroczył posiedzenie w sprawie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości i nie stawił się w sądzie ze względów zdrowotnych. Prokuratura uważała, że rozprawa powinna być kontynuowana. Sąd nie podzielił tej argumentacji. Nowe ekrany dźwiękochłonne powstaną na Wawerskim odcinku południowej obwodnicy Warszawy. Te istniejące zostaną podwyższone, mówi Jarosław Wąsowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to około 2400 metrów bieżących nowych ekranów i 1700 metrów bieżących ekranów, które podniesiemy, tych istniejących. Będzie to w obrębie węzła Patriotów, węzła Wał Międzyszyński, ulicy Cygańskiej, Mozaikowej, Celulozy. O budowę nowych ekranów od kilku lat zabiegali mieszkańcy. Ekrany w Wawrze pojawią się za niecałe 2 lata. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz o ekonomii. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nasza gospodarka urosła w trzecim kwartale o 2,7%, licząc rok do roku. Wynik ten był jednak słabszy niż w kwartale drugim, a przyczyniła się do tego mniejsza skłonność Polek i Polaków do wydawania pieniędzy, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Wzrost konsumpcji w trzecim kwartale był nikły, szczególnie na tle bardzo mocnego wzrostu w pierwszej połowie roku o blisko 5%. Wzrost niewiele powyżej zera w trzecim kwartale na pewno rozczarowuje. Wiąże się to głównie ze znacznym spowolnieniem realnego wzrostu dochodów. Zdaniem ekonomisty od drugiego kwartału przyszłego roku nastroje konsumentów powinny się poprawiać, a w kolejnym roku wzrost gospodarczy w większym stopniu będzie napędzany przez inwestycje. Tymczasem, jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, ponad połowa polskich firm, a dokładnie 62%, nie inwestuje. 44% nie ma takiej potrzeby, a 18% nie ma środków. Nadzieją na pobudzenie inwestycji mogą być pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Producenci mebli, baterii elektrycznych, części do maszyn i pojazdów notują obecnie największe spadki eksportu, a bez niego trudno o dobre wyniki całego sektora przemysłowego, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek firm z najwyższą kategorią A wzrósł zaledwie o 1,6%, natomiast tych z najniższą oceną H zwiększył się o 2,4%. Świadczy to o pogorszeniu się kondycji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Z danych KRD wynika, że zadłużenie branży przemysłowej wynosi już ponad 1 mld zł. Największe zaległości mają firmy z branży metalowej, ściśle związanej z budownictwem mieszkaniowym, które mierzy się obecnie z zastojem. 65% Polaków deklaruje, że w kolejnym roku wyda więcej na podróże. Z raportu Accor wynika, że ponownie okazaliśmy się najbardziej optymistycznymi turystami pod względem swoich możliwości finansowych. Za nami uplasowali się Niemcy, a potem Hiszpanie. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 17 groszy. O 18.30 zapraszamy razem z Sylwią Zadrożną na ekonomiczne podsumowanie dnia, a jeszcze przypomnę, że dzisiaj pada deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem, lokalnie i w górach i na północnym wschodzie także śnieg i tam właśnie na północnym wschodzie dzisiaj najchłodniej 4 stopnie Celsjusza, około 7 stopni w centrum, 8 na zachodzie i nawet 9 najcieplej lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny w Sudetach do 130 km na godzinę i tam powodował będzie zawieje śnieżne. Ten artysta wkrótce pojawi się na ekranach kin. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Diable, Dawid Podsiadło, a Dawid Podsiadło dokumentalny to tytuł filmu dokumentalnego o ostatniej trasie koncertowej Dawida Podsiadły po Polsce i ten film wejdzie na ekrany 3 grudnia. 22 minuty pozostały do 17. Od wczoraj obowiązuje już zawieszenie broni w Libanie pomiędzy Izraelem a szyickim Hezbollahem. W pobliskiej strefie Gazy do wstrzymania walk wciąż jeszcze jest bardzo daleko. Sytuacja tamtejszej ludności cywilnej jest dramatyczna. Palestyński Hamas sygnalizuje chęć podjęcia rozmów, ale zdaniem obserwatorów bliskowschodniego konfliktu szybkie podjęcie negocjacji wydaje się być mało prawdopodobne. O szczegółach Michał Strzałkowski. Od ponad roku taka jest codzienność mieszkańców strefy Gazy. Najpierw huk eksplozji, a potem dramat rannych i zabitych. Resztę dopełniają brak prądu, bieżącej wody i ogrzewania, a także stałe kłopoty z dostępem do paliwa i żywności. Gdy mieszkańcy Libanu mogą się już cieszyć z zawartego przez Izrael i Hezbollah rozejmu, Palestyńczycy ze Strefy Gazy wciąż mają wojnę za oknami. Nasze życie stało się niezwykle trudne. Skupiam się tylko na tym, aby móc nakarmić i napoić moje dzieci. Codziennie zasypiam jednak z nadzieją, że następnego dnia będzie rozejm. Mówi Amal Abu Hmeid, która mieszka z dziećmi w prowizorycznym obozowisku namiotowym w Rafach na południu Strefy Gazy. Uciekła tam z terenów objętych walkami między armią Izraela a radykalnym palestyńskim Hamasem. Żyjący jeszcze przedstawiciele kierownictwa Hamasu przekazali zachodnim agencjom prasowym, że są gotowi do rozmów o zawieszeniu broni. Ale zdaniem izraelskich mediów zawarty rozejm z Hezbollahem czyni potencjalny rozejm z Hamasem jeszcze mniej prawdopodobnym, bo Izrael znów z całą mocą może skupić się na Strefie Gazy. Pośrednio potwierdził to izraelski minister obrony Izrael Katz. Znów patrzymy bacznie na nasz południowy front, a tam najważniejszym celem jest powrót izraelskich zakładników z niewoli w Strefie Gazy. Oni muszą wrócić do domów szybko i bezpiecznie. Skutki kampanii na północy tworzą dodatkową presję na Hamas, a my chcemy teraz stworzyć warunki do uwolnienia zakładników i sprowadzenia ich do domów. Izrael bowiem rozpoczęcie rozmów o rozejmie z Hamasem uzależnia od uwolnienia przez tę radykalną palestyńską organizację wszystkich zakładników. Hamas zaś nie chce zwolnić zakładników bez ustępstw ze strony Izraela, aby nie stracić swojej jedynej obecnie karty przetargowej. Ale jak podkreśla profesor Maciej Münich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie trudno mówić już o regularnych walkach w Strefie Gazy. Ponieważ tak naprawdę jest ona już spacyfikowana niemal doszczętnie, a w północnej części niemal doszczętnie wyburzona. Natomiast z pewnością wielkim sukcesem Izraela jest to, że Hezbollah odstąpił od tego warunku, z którym wchodził do wojny. Przecież Hezbollah zaczął strzeliwać Izrael, dlatego że chciał wymusić na Izraelu zaprzestanie operacji w Gazie, zawarcie rozejmu. Ostatecznie zawarł rozejm sam, zostawiając Gazę bez wsparcia. Wiele wskazuje też na to, że Hamasowi skończyły się już zapasy amunicji i broni, a także udało się Izraelowi odciąć te organizacje od pieniędzy. Potwierdzają to chociażby ustalenia palestyńskich mediów działających na zachodnim brzegu Jordanu. Informują one, że Hamas nałożył na Palestyńczyków w Strefie Gazy nowe wysokie podatki, aby uzyskać jakiekolwiek fundusze. Aby jednak ratować poparcie u miejscowej ludności, bojownicy Hamasu mają coraz rzadziej korzystać z bunkrów znajdujących się w osiedlach mieszkalnych, co ściągało na takie okolice izraelskie bomby. Michał Strzałkowski zajął się tematem. Słuchają Państwo Trójki, audycji popołudniowej. The Strokes i Someday. No już sprzed paru lat ta piosenka nowojorska, ale wciąż działa, jak Państwo słyszeli. A ja witam w studiu gościnie Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Włączeni Plus i pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie w związku z 16. edycją konkursu Sukces Pisany Szminką, o której to edycji i o konkursie też pewnie trochę więcej powiemy, ale zostało przeprowadzone badanie i wynika z niego, że blisko co piąta przedsiębiorczyni w Polsce jest demotywowana, takiego sformułowania użyję, przez swoich bliskich do prowadzenia firmy. To dużo czy mało? 17% kobiet czuje, no, to zawsze że... zależy, z której strony popatrzymy, no ale właśnie. To nie oznacza, że reszta jest motywowana. Mhm. Bo te badania są jakby no, też w pewnych podziałach pokazujące, jak w ogóle funkcjonuje się nami i jak wygląda to wsparcie wokoło, które jest istotne. Natomiast no, w tych 17% są te wyrzuty sumienia też, które wzbudzają nasi bliżsi w nas, dlatego że chcemy więcej. Czyli na przykład chcemy pracować, chcemy prowadzić własne firmy, a wiadomo, że jak się prowadzi własną firmę, szczególnie na początku, no to można by rzec, że dzień się nie kończy. Tak, trzeba trochę czasu poświęcić i wyrwać z tych prywatnych rejonów życia jednak, no, mimo na wszystko. Pewno. Myślę, że pierwsze dwa lata, jak pokazują i moje doświadczenia, i jak pokazują moje doświadczenia jako mentorki wspierającej chociażby startupy, to te pierwsze dwa lata, no, które zresztą świadczą o tym, czy się rozwiniemy, czy się zwiniemy, to jest rzeczywiście orka. To jest dobre słowo, zdecydowanie. Ale z drugiej strony, w tym samym badaniu na przykład respondentki dostrzegają, że są doceniane i podziwiane przez bliskich i to jest ponad połowa. Tak, i to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, bo każdy z nas potrzebuje uznania, każdy z nas potrzebuje podziwu, a jednocześnie teraz, no, biorąc pod uwagę to, że 16. edycja konkursu trwa, to ci bliscy mogą właśnie nominować swoje partnerki, żony, córki, przyjaciółki w konkursie, docenić ich działania i ich ciężką pracę. Ja przypomnę z radością, że konkurs Sukces Pisany Szminką został objęty patronatem programu trzeciego. To opowiedz trochę o tym wspieraniu i z jednej strony byciu mentorką, bo to też jest twoja pasja i bardzo ważny element twojego życia zawodowego teraz, ale też 16. edycja, no to już trochę tych liderek, ale przecież także liderów, ale też osób, które w różnych sferach działają i różnej wielkości firmy prowadzą, się pojawiło w ramach konkursu. Jak byś podsumowała te edycje, które no tak, już były? Od wielu lat nagradzamy mężczyzn w tym konkursie, nagradzamy organizacje, nagradzamy firmy. Oczywiście tym naszym główną, to może naszą misją główną jest docenianie działań wokoło różnorodności, inkluzywności, i równości, więc jakby na to kładziemy nacisk, no tak jak też misja Fundacji Włączeni Plus mówi. Tak. No, to co na pewno jest ciekawe, to że w konkursie, oczywiście oprócz różnych innych nagród, dostaje się statuetkę, która jest nieśmiertelna, a mianowicie jest to drzewo sadzone w Alei Ludzi Zmieniających Świat w Parku Pałacu Wilanowskiego. Więc można sobie potem to drzewo odwiedzać i wiem, że laureatki i laureaci poprzednich edycji chodzą i odwiedzają swoje drzewo. Oczywiście na aplikacji też widać, czyje drzewo, które jest, prawda? Więc to jest na pewno coś takiego, no, ponadczasowego, co ten sukces nasz zostawi dla naszych wnuków, prawnuków. Natomiast w konkursie jest kilka kategorii otwartych i to są te kategorie dla przedsiębiorczyń. Od tych małych firm, czyli mikroprzedsiębiorstw, które działają bardziej lokalnie, może bardziej w internecie, po duże firmy, które mają powyżej 10 milionów obrotów. Więc tutaj można się oczywiście samemu zgłosić na stronie sukcespisanyszminka.pl albo można być nominowanym. Ja zachęcam do tych nominacji, dlatego że my cały czas trochę cierpimy na taką skromność, nie doceniając siebie, bardziej skupiając się na pracy, na działaniu, na tej parze w koła, a nie w gwizdek. Więc jeżeli ktoś może gwizdnąć i docenić sukces tej ciężko pracującej kobiety obok siebie, którą podziwia, to na pewno jej to pomoże i jednocześnie ośmieli ją do tego, żeby wypełniła formularz i została, no, nagrodzona. Tak, Ja zajrzałam właśnie teraz na stronę konkursu Sukces Pisany Szminką. Tak właśnie brzmi adres tej strony też. konkurs.sukcespisaneszminką.pl. Oczywiście bez polskich znaków i można się zgłosić albo można nominować. Są dwa przyciski. No i odliczanie. Jeszcze 53 dni, 8 godzin, 9 minut i 50 sekund zostało do końca, więc jeszcze jest dużo czasu, można się decydować, ale czy ty widzisz jakiś postęp w tym, w jaki sposób kobiety przyznają się, specjalnie używam takiego słowa, do swoich sukcesów? Znaczy, czy łatwiej im to przychodzi? Bo wydaje się, że to jest stwierdzone psychologicznie, że trochę trudniej jest kobietom krzyczeć o swoim sukcesie. No to jest pokłosie wychowania, tego, że mamy być skromne, mamy być ciche, że mamy być lubiane bardziej nawet niż szanowane, więc takie są nasze czasem te obostrzenia, nazwałabym to takie nieświadome nawet, że boimy się, że jakby zaczniemy mówić o swoim sukcesie, to ktoś powie, że jesteśmy właśnie nieskromne, albo że pyszne, albo że się chwalimy. I ten syndrom oszusta też funkcjonuje, który nam gdzieś ciągle podpowiada, nie, nie jesteś jeszcze wystarczająco dobra, jeszcze za wcześnie, jeszcze musisz to, jeszcze to, i stąd to nasze douczanie się ciągle. Ciągle te za wysokie progi, tak. Prawda? Tymczasem my już naprawdę jakby jesteśmy na szczycie. Wiele z nas tam już stoi, więc warto po prostu teraz się zatrzymać i zrobić coś dla siebie, zrobić miejsce dla siebie, bo to uznanie jest ważne i dla nas, jest motywujące, żeby się rozwijać dalej, ale jednocześnie niesie ze sobą ta nagroda, takie możliwości jak networking chociażby, pozyskanie finansowania od funduszy, jakby kontakty też budują nasz biznes i to jest konkurs, który rzeczywiście te kontakty z najwyższej półki przynosi. Więc no, warto nawet spojrzeć na to, kto jest w jury. I warto się pokazać chociażby przed tym gronem. W tym roku się pojawia kategoria przedsiębiorcza cudzoziemka. Możesz więcej powiedzieć o tym? Dlaczego akurat ta kategoria? Bo po pierwsze chcemy przeciwdziałać stereotypom, które mówią o cudzoziemkach, że na przykład one tutaj nie wnoszą procentów do naszego PKB. Tymczasem jest odwrotnie. Pracują. Też pracują ciężko, tworzą firmy, tworzą organizacje, więc chcemy docenić ich przedsiębiorczość. Więc zachęcamy wszystkie cudzoziemki, które funkcjonują na rynku polskim, aby także się zgłosiły do konkursu, albo zachęcamy tych, którzy cudzoziemki znają, żeby nominowali je w konkursie. Tak sobie myślę, że te 17% kobiet, które w sposób demotywujący są traktowane przez najbliższych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, uznałabym jednak za dobry objaw w tym sensie, że to nie jest tak dużo, co piąta tylko, a nie co druga. Więc myślę, że możemy. Patrzę Oldze Koziorowskiej teraz w oczy i sprawdzam, czy możemy to uznać za optymistyczne i za krok do przodu, czy jednak warto przypominać, warto działać w tę stronę, żeby to jeszcze było mniej. Ja myślę, że już uznajmy to za jakiś optymistyczny za jakiś sukces. Trend. Także jesteśmy w optymistycznym trendzie. Na pewno to, co jest istotne, to żebyśmy my kobiety też motywowały i zachęcały nasze koleżanki, nasze właśnie współpracowniczki do tego, żeby sięgały po swoje marzenia, bo często same, ponieważ boimy się o własne marzenia, czy też nie mamy ich nawet, albo boimy się, właśnie każdy ma marzenia, ale czasem tak je gdzieś zakopujemy, że myślimy, że nie mamy, że zaczynamy trochę sabotować koleżanki, więc nie róbmy tego, panie drogie. Tak, to jest piękny apel na finał naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za te kilka minut, bo wiem, że jesteś bardzo zajęta. Olga Koziorowska, prezeska fundacji Włączeni Plus i pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką. Proszę pamiętać, tam są dwa guziki na stronie. Zgłoś, nominuj, proszę korzystać. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.